90 سورة النحل. مفسرین نے اسے جوامع آیات میں شمار کیا ہے. جامع آیات کمپریہنسو. حضرت عثمان بن مزعون کے دل میں اسی آیت کی بنا پر ایمان پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اسے خطبہ جمعہ میں شامل کرنے کا حکم دیا. کیا آیت ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ تین چیزوں کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اور تین چیزوں سے روک رہا ہے. تین کام کرنے کے ہیں اور تین رک جانے کے. تین اپنا لو، تین چھوڑ دو. کرنے کے کام، امر بالمعروف. ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا. عدل کہتے ہیں برابری کو، لفظی معنی ہے برابری، انصاف. مراد اس سے یہ ہے ایک شخص کا جو دوسرے پہ حق آتا ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کرے. یہاں یہ آیت ججز کے لیے نہیں اتری کہ اللہ ان کو مقدمات کے فیصلے میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ ہر انسان، ہر انسان کو اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کیا حکم دیتا ہے؟ کہ ایک شخص کا جو دوسرے پہ حق آتا ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کرے، خواہ حق والا، حق دار کمزور ہو یا طاقتور، پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ، رشتے دار ہو یا غیر ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی بھی ہو. ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، اس سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز احسان، حق سے آگے بڑھ کر اعلی ظرفی بھی اپنائی جائے، انصاف کے ساتھ ساتھ مروت بھی ہو، قانون کے دائرے سے آگے ہمدردی بھی ہو. یعنی صرف برابری کی بنیاد پر عمل نہ کیا جائے بلکہ ہمدردی بھی شامل رہے، خود کم حق پر راضی ہو جائے اور دوسرے کو زیادہ دینے کی کوشش کرنا. احسان بیسیکلی لفظ حسن سے نکلا ہے، خوبصورت معاملہ کرنا. یعنی انصاف سے ایک درجہ آگے ہے. انصاف میں تو یہ ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے دے دیا جائے. احسان کیا ہے؟ خوبصورتی سے دیا جائے، اعلی ظرفی کے ساتھ دیا جائے، وسعت قلب کے ساتھ دیا جائے. وإيتاء ذی القربى، اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا، کہ جیسا درد اپنے لیے ہو، اپنے بچوں کے لیے ہو، ایسا ہی قریبی لوگوں کے لیے بھی ہو. مال صرف اپنے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے بھی. ضروریات صرف اپنی ہی نہیں، رشتہ داروں کی بھی عزیز ہوں. اور تین چیزوں سے روکتا ہے، کون سی؟ نمبر ایک فحشا، وینہا عن الفحشا. فحشا کھلی ہوئی اخلاقی برائیاں، ایسی کھلی برائی جس کا برا ہونا سب کو معلوم ہے، اپنے ضمیر کی آواز سے جو شرمناک سمجھی جائیں، جن کے کرنے سے شرم آئے یا جن کو دیکھ کر شرم آئے. فحش والمنکر اور منکر معروف کا الٹ ہے. اچھی باتیں جو ہر معاشرے میں اچھی سمجھی جائیں معروف کہلاتی ہیں، اس کا اپوزٹ منکر ہے، جسے قبول کرنے سے فطرت انکار کرے. منکر جس کا انکار کیا جائے، جو ایکسیپٹیبل نہ ہو، قابل قبول نہ ہو. بغی والبغی حد سے بڑھنا، ہر وہ سرکشی کہ جب آدمی اپنی واقعی حد سے گزر کر دوسرے پہ دست درازی شروع کر دے. ظلم اور زیادتی، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو لینے کے لیے ناحق کاروائی کرنا، اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرنا، دوسروں کا حق مارنا عدل کا اپوزٹ ہو جائے گا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت پکڑو، اس لیے نصیحت کی جا رہی ہے کہ نصیحت مانو، سمجھ جاؤ، ہوش میں آؤ، عمل کر لو. اب یہ میں نے ایک دفعہ تو اس کی سمپل ڈیفینیشن آپ کو ہر چیز کی بتا دی، اب میں تھوڑی سی اس کی مزید بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ وضاحت کرنا چاہوں گی. عدل کا لفظ اعتدال کے معنوں میں بھی ہے. عدل، اعتدال. اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ بیلنس، ہر چیز میں درمیانہ روی. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، یعنی افراط و تفریط سے بچنے کا حکم دیتا ہے، کہ ہر معاملے میں کیا کرو، اعتدال پر رہو. افراط کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا. تفریط کیا ہوتا ہے؟ حد سے پہلے ہی چھوڑ دینا، یعنی کمی بیشی سے بچ کے جو اصل چیز ہے اسی پہ رہو. کس میں؟ مثلا عقائد، اللہ تعالی کو اس کا حق نہ دینا، یہ بھی زیادتی عدل کے خلاف. اور لوگوں کا حق نہ دینا اور صرف اللہ ہی کا دیتے رہنا، ساری ساری رات نماز پڑھتے رہنا اور صبح اٹھ کے بچوں کو ناشتہ بھی نہ دینا، گھر والے بھوکے رہیں اور آپ عبادت کرتے رہیں، تو یہ عدل کے خلاف ہے. تو سمپلی ڈیفینیشن کیا تھی؟ کہ ہر ایک کا جو دوسرے پہ حق ہے اسے پوری طرح دے دینا، اللہ کا حق بھی دینا اور بندوں کا بھی دینا، یہ عدل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں. لیکن محبت میں غلو کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے اب عمل کی ضرورت نہیں، محبت ہی کا اظہار کافی ہے، اسی طرح اخلاق میں مسکرانا ایک پسندیدہ عادت ہے، لیکن سنجیدگی کے موقع پر بھی مسکرائے چلے جانا، کسی کے غم اور موت کے موقع پر ہنسنا شروع کر دینا. اصل میں یہ لفظ اتنا جامع ہے، عدل اتنا جامع ہے، ایک ایک پہلو کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی کوئی بھی غیر موضوع حرکت جو سوٹیبل نہ ہو، اپروپریٹ نہ ہو، ان اپروپریٹ حرکت عدل کے خلاف. اگر زندگی میں عدل آ جائے پوری زندگی سنور جائے. اسی طرح معاملات میں مثلا بچوں کو دیتے وقت انصاف نہ کرنا، کسی کو زیادہ دے دینا، کسی کو کچھ بھی نہ دینا، بچوں کے درمیان بھی عدل نہ کرنا، مثلا محبت میں ان کے درمیان عدل نہ کرنا، ایک کو زیادہ چاہنا، دوسرے کو اگنور کر دینا، وہ ساری زندگی عدل کا تقاضا کرتی. جس نے عدل کو مینٹین کر لیا وہ سچا مسلمان بن گیا. اور سب سے مشکل کام ہی یہی کہ ہر چیز میں اعتدال. जहां बैलेंस बिगड़ेगा वहीं काम खराब होगा। हम क्या करते हैं, मोहब्बत में भी हद से बढ़ जाते हैं, नफरत में भी हद से बढ़ जाते हैं, गजब में भी हद से बढ़ जाते हैं और नरमी में भी हद से बढ़ जाते हैं। अब देखें कि शहद की मक्खी जो है कितना मीठा शहद देती, बेशुमार बीमारियों का इलाज, लेकिन अगर आप उसके छत्ते में हाथ डालें तो आपको काटती भी है। शहद देने का मतलब ये नहीं कि आप बेवजह हमदर्दी करें और नरमी करें, क्यों, उसका नुकसान क्या होगा, शायद नहीं बन सकेगा। अगर वो आपको इजाजत दे दे ना दखल अंदाजी की, कि जब चाहे आप उंगलियां डालें उसमें, कुछ और डालें और उसमें से शहद इंजेक्ट करना शुरू कर दें, आधा उसका जूस निकाल के ले आए, अभी शहद ना भी बनाओ कि जरा ये भी पी के देखें कैसा है, वो नहीं करने देगी आपको, खूब काटेगी। तो ये अदल है, आप इसके एक्सट्रीम रवैया नहीं कहेंगे। अच्छा, मसलन जब हम दीन में होते हैं ना तो हम कहते हैं कि खुश अखलाक होना चाहिए, और हम चाहे कुछ भी करें दूसरे शख्स को बहुत खुश अखलाक होना चाहिए, किसी वक्त उसको सख्त बात नहीं कहनी चाहिए, ये भी अदल के खिलाफ, ये भी फिर हद से बड़ी नरमी, जिससे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और अपना काम भी नहीं करके लाते। हम लेट आए, हमको मत पूछें, हम सबक न याद करें, आप बिल्कुल ना पूछें, हम टेस्ट वक्त पे ना दें, आप हमको बिल्कुल नाराज ना हो, हम जो चाहें करें, आपको खुश अखलाक होना चाहिए और कोई डिसिप्लिन आप फॉलो ना करवाएं हमसे, ये भी हम अदल से हटी हुई बात करते हैं। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, उसका अदल भूल जाते हैं, नमाज पढ़े या ना पढ़े उसको गफूर रहीम होना चाहिए, उसको माफ करना चाहिए हमको, फिर वो गफूर रहीम क्यों। सोच में अदल ना हो, कौल में अदल ना हो, मामलात में अदल ना हो, तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं रहेगी। अदल का ऑपोजिट जुल्म हो जाता है ना, फिर जुल्म क्या है, किसी को उसका हक ना देना, और अदल क्या है, हर एक को उसका हक देना, ना करने वाले को कुछ देना ये अदल नहीं, और करने वाले को कुछ ना देना ये भी अदल नहीं, काम करने वाले को मजदूरी ना देना और काम ना करने वाले को शाबाश देना ये दोनों ही अदल के खिलाफ है। अदल क्या है, मेहनत करने वाले मजदूरी करने वाले को उसकी मजदूरी देना और काम चोरी करने वाले को सजा देना, सजा भी अदल का हिस्सा है, और अल्लाह ताला ने जो जहन्नम रखी है ना ये अदल हुआ है, जन्नत वरना अधूरी रह जाती, इम्बैलेंस हो जाती बात, अगर खाली जन्नत बनती, अगर गलत कामों की कोई सजा ही नहीं तो जहन्नम की तो जरूरत ही नहीं, लेकिन हमने उसको बंद कर रखा है, हम उसके बारे में सोचते नहीं, हम उसके बारे में गौर नहीं करते, कुछ फिक्र नहीं करते, हम समझते नहीं, हम जन्नत चाहते हैं और इसलिए हम कुछ भी करें हमको ला मोहल्ला वही मिलनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है। पीछे पढ़ा ना, वमय अमरु बिल आदिल, और जो अदल का हुक्म देता है, एक अदल में पूरा इस्लाम है, यानी हर चीज को उसकी जगह रखता है। आप देखें अपने घर में, अगर आप बेड किचन में लगाएं, डाइनिंग टेबल बेडरूम में लगाएं, कैसा खूबसूरत घर लगेगा, घर की खूबसूरती किससे, अदल से है ना, जो चीज जहां होनी चाहिए वहीं रखी जाए, हर चीज अपने प्रॉपर प्लेस पर, किसी भी चीज का हद से बढ़ना उसको बिगाड़ देता है, मोहब्बत नफरत गम गुस्सा भूख शहवत हर चीज जब अपनी हद से निकलती है तो किस में दाखिल हो जाती, बगी में, बख्श जुल्म और ज्यादती बन जाती, उससे अल्लाह रोकता है। कितना खूबसूरत है हमारा दीन, इन्नल्लाह यअमुरु बिल आदल, बीच में रहो, اور پھر والاحسان، احسان کا حکم بھی دیتا ہے. احسان حسن سے ہے. حدیث جبریل میں جب انہوں نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ امیجن نہیں کر سکتے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. اور جب ہمیں احساس ہو جائے نا کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم فوراً سنور جاتے ہیں، اب کیئر لیسلی بیٹھے ہوتے ہیں، چونہی کسی کی نظر آپ پڑی ہو ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں. اگر یہی احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر کام ہم دل لگا کے کریں. آپ اپنے سروس سے صفائی کراتے ہیں مثلا، جھاڑو دلواتے ہیں اور کام کراتے ہیں گھروں میں جیسے عام طور پر ہوتا ہے، اگر آپ سر پہ کھڑے ہو تو صفائی کچھ اور ہوگی، اور اگر آپ چھوڑ کر آ جائیں تو واپس جا کے صفائی کچھ اور ہوتی ہے. لہذا آپ کے گھر وہ نہیں رہے جو ہوا کرتے تھے. اس لیے کہ احسان ختم ہو گیا نا، تو زندگی میں اعمال میں خوبصورتی کب آتی ہے، جب یہ احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی مجھے حق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، مجھے تو دینا ہے. کوئی مجھے کم بھی دیتا ہے تو مجھے تو پورا دینا ہے. کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو مجھے نہیں کرنی. احسان حسن. لیبلوکم ایکم احسن عملا، صرف عدل سے کام نہیں چلے گا، عدل کے اوپر خوبصورتی کس سے آئے گی؟ احسان سے آئے گی. ایتا ہے ذی القربا، اور رشتہ داروں کو دینے کا. اتنے کام چھوڑ کر نہ نماز کا حکم دیا نہ کسی اور چیز کا، رشتہ داروں کو دینے کا، کیونکہ اس سے معاشرے میں خاندان میں خوبصورتی آتی. عدل سے آپ ایک پرسکون انسان بنتے ہیں، احسان سے معاملات درست ہوتے ہیں، اور ایتا ہے ذی القربا سے خاندان خوشحال ہوتے ہیں، خوشحال گھرانے وجود میں آتے ہیں. آپ کے یہاں تو خوشحال گھرانے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایتائے ذی القربا سے خوشحالی آتی ہے. آپ دیکھیں عموماً خاندانوں میں جھگڑے کس سے ہوتے ہیں؟ اسی بنیاد سے، جب رشتہ داروں کو نہیں دیا جائے. ایک کے پاس بہت کچھ ہے اور دوسرا دو وقت کھانے کو بھی ترستا ہے، ایک اپنی عیاشی میں اڑا رہا ہے اور دوسرا بیماری میں تڑپ رہا ہے کہ ایک ٹیکہ لگوانے کا پیسہ نہیں اس کے پاس. کیسے خاندانوں میں خوشی ہو سکتی؟ دوسرے لوگوں سے تو انسان نہیں تعلق رکھتا، نہیں رکھتا. مثلا آپ کو نہیں پتا آپ کے ہمسائے میں کون رہتا، ان کا نام کیا، ان کا کام کیا، وہ کون ہے کون نہیں. آپ آج تک آئے نہیں، گئے نہیں، نہ وہ آئے نہ آپ گئے. کام چل رہا ہے نا، سب کا چل رہا ہے، نہیں پتا دائیں کون ہے بائیں کون ہے، خوب گزر رہی ہے. لیکن رشتے دار تو آتے ہیں نا، ان کو تو آنا ہی ہے، اور جب ان سے تعلق ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کا تعارف بھی تو ہوتا ہے نا. اور خاص طور پر رشتے دار تو ایک ایک چیز کو اٹھا پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمسائے تو اگر کبھی آ بھی جائیں ویسے ہی میل ملاقات کو، تو وہ اتنی انٹرپشن نہیں کرتے، اتنی انٹرفیئرنس نہیں کرتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بہن آپ کے گھر آئیں اور پھر وہ آپ کو معاف کر دیں اور چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے کپڑوں کی قیمت نہ پوچھیں اور آپ کے بیڈ روم سیٹ کے بارے میں نہ معلوم کریں اور آپ کے فریج میں نہ جھانک کے دیکھیں. یہ سب تو ہوگا، تو وہ یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کو غم لاحق ہوتا ہے کہ آپ تو اس طرح رہ رہے ہیں اور وہ پریشان حال ہیں. پھر وہ خود سے خود ایزیوم کر لیتے ہیں، توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا آپ کو ان کے لیے بھی سب کچھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو انسان کی اس نفسیات کا پتہ تھا نا کہ رشتہ دار رشتہ دار سے توقع رکھتا ہے، توقعات، اور جہاں توقعات زیادہ ہوتی ہیں وہیں پر خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں. ہر توقع کا ٹوٹنا مایوسی کو خرابی کو جنم دیتا ہے. جب آپ کی توقعات نہیں ہوتی نا کسی سے, مثلا آپ اپنے ہمسائے سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے, لیکن رشتہ دار سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لاکھ ان کو سمجھائیں لیکن وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اترتے تو پھر ان کے منہ کھل جاتے ہیں آپ کے خلاف, پھر شامت آتی, پھر لڑائیاں ہوتی, جھگڑے ہوتے ہیں, بدمزگیاں ہوتی, زندگی حرام ہو جاتی, نعمتیں بھی تلخ ہو جاتی, محرومیاں آتی, اور انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے. پھر ہم مسائل کا حل بھی غلط تلاش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ساری سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں, لیکن وہ اتنا گندھے ہوئے ہوتے ہیں نا, آپ نکال کے بھی نہیں نکل پاتے. مثلاً اگر ایک لڑکی اپنے سسرال میں پریشان ہے تو عموماً حل کیا سوچا جاتا ہے, بس چھوڑ دو سب کچھ, چھوڑ دیں. کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ شوہر کو چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر, یا شوہر کے بغیر بچوں کو لے کر کس حال میں چین ہے انسان کے لیے؟ کون سا بہتر سولوشن ہے؟ سب کو معلوم ہے وہ بہتر سولوشن قربانی مانگتا ہے, اور ہم قربانی دینا نہیں چاہتے. جب آپ سیکریفائس نہیں کر سکتے, جب آپ دے نہیں سکتے تو آپ کو ملے گا کہاں سے؟ عموماً ہم سیکریفائس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کچھ مال وغیرہ دے دیں, ایتا ذل قربان, لیکن صرف مال دینے سے کام نہیں چلتا ہوتا. رشتہ داروں کو دینے میں کیا کیا چیزیں آتی یہ بھی ذرا غور فرمائیے, کیونکہ ابھی تک میرا خیال ہے ابھی مال ہی کے ارد گرد گھوم رہے تھے آپ. جس وقت بات ہے رسک سے مراد ہم کیا سمجھتے. یاد رکھیے کہ صرف مال سے رشتہ دار نہیں خوش ہو سکتے, ان کو کیئر چاہیے, آپ کنسرن چاہیے, مشورہ چاہیے, محبت چاہیے, توجہ چاہیے. ایک باپ بھی اگر بچوں کو صرف تنخواہ بھیجتا رہے نا تو کام نہیں چلتا. اور جہاں خوشحالی ہوتی ہے پھر خواتین میں بھی فراغت زیادہ ہوتی, اور جہاں خواتین فارغ ہوتی ہیں پھر ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. پھر خاتون سے ملنے کا اتفاق ہوا, بہت اچھی پڑھی لکھی, سمجھدار, بہت اچھی طرح گھر ڈیکوریٹ کیا ہوا, سب کچھ. تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرا ایک مسئلہ ہے آپ سے مشورہ کرنا. تو میں نے کہا ضرور. کہنے لگی کہ میرے شوہر بہت لونگ ہیں, بہت کیئرنگ ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, لیکن ایک مشکل ہے جو مجھے ہر وقت پریشان رکھتی ہے, اور وہ یہ کہ وہ بچوں کو توجہ نہیں دیتے. اب وہ اس غم میں گلی چلی جا رہی ہیں کہ بچوں کو توجہ نہیں دیتے. اب آپ خود سوچیں کہ جب ایتائے ذل قربا ہوا سب کچھ ہے, کہتی کہ مجھے آج تک پیسوں کی کمی نہیں ہوئی, میرے پاس ہمیشہ ایکسٹرا ہوا, میں نے جو چاہا مجھے ملا, میں نے جہاں جانا چاہا مجھے نہیں روکا گیا, میرے پاس زندگی کی ہر نعمت. اور شوہر اخلاق میں بھی بہت اچھا, اس نے کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی ناراض نہیں ہوا, کچھ نہیں, کوئی تنگی تکلیف نہیں تھی, لیکن مجھے یہ غم نہیں چھوڑتا کہ وہ بچوں کا خیال نہیں رکھتا, اس کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کے پاس بیٹھنے کو. پھر ایتائے ذل قربا نہیں مکمل ہوا نا, کیونکہ عام طور پر ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم سب کچھ, تو باپ ڈانٹتے ہیں نا عموماً, کس چیز کی کمی ہے تمہارے لیے, سب کچھ تو لا کے رکھا پھر بھی تمہارے موڈ آف ہے, کیا چاہتے ہو؟ محبت چاہتے ہیں, جس کو عموماً بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دیں گے, ان کے نام گھر بنا کے لگوا دیں گے, اور ان کو صرف سونے کے لک میں کھلائیں گے تو خوشحالی آئے گی. نہیں, ایتائے ذل قربا میں ان کے مسائل کو شیئر کرنا, ان کے دکھوں کو بانٹنا, خوشی کے موقع, غم کے موقعوں پر شرکت کرنا, بیماری تندرستی, تنگی تکلیف میں بات چیت کرنا, یہ سب کچھ ایتائے ذل قربا میں آ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے صلہ رحمی. सिला का क्या मतलब होता है? सिला वसल से है, क्या मतलब है? जुड़ना। तो रिश्तेदारों से ताल्लुक रखना, जुड़ना का मतलब क्या है? रिलेशनशिप रखना, ताल्लुक, उनके बारे में एक तरह से खबर रखना। लेकिन आजकल अमूमन ट्रेंड क्या हो गया है कि सारी दुनिया से दोस्ती है और रिश्तेदारों से दुश्मनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के हक में अच्छा है। वह अना खैरुकुम लि अहली, और मैं तुम सब में अपनी बीवियों के लिए अच्छा हूँ, अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। बेहतरीन अखलाक का मेयार यही है, अदल, जात में अपने अंदर बैलेंस हो जाए ना तो बाहर भी होने लगता है। एहसान ताल्लुकात में, और इताए ज़िल्कुर्बा तो हर वक्त का मामला है। ज़िल्कुर्बा में सब आ जाते हैं, कराबत वाले सारे के सारे। वयन्हा अनिल फहशा, और बेहयाई से रोकता है, फहशा से रोकता है। फहशा क्या है? वो बुरी चीजें जिनका बुरा होना सबको मालूम है कि ये बुरा है। अकल, फितरत, दिल, सब उसे बुरा कहते हैं। यानी जिसका बुरा होना मारूफ हो और खुली बुराई, शर्मनाक रवैया, फिर इसमें फहाशी के सारे तरीके आ जाते हैं। बदअखलाकी, बदतमीजी, रूडनेस, चीखना, चिल्लाना, दूसरों पे शाउट करना, ये हया खत्म होता तो ये सब होता है ना। हया नहीं करने देता इंसान को ये सब कुछ, या जिससे आपको हया हो उसके सामने नहीं कर सकते, जिससे आप शर्माते हो उस पर चिल्ला सकते नहीं। अमूमन हम फहशा किसको समझते हैं? बेशर्मी की बातों को, वो तो है ही, लेकिन हर शर्मनाक रवैया, यानी आप अपने जिस फेल को पब्लिकली करने में आपको शर्म आए, सब फहशा है। कोई ऐसा काम जिसे आप पब्लिकली ना कर सकें। अच्छा, फिर जब हया खत्म हो जाती है ना, हया इसको कंट्रोल करता है, जब हया खत्म हो जाती है तो फिर इंसान पब्लिकली भी करने लगता है। यानी वो काम जिनको पब्लिकली करते हुए शर्म आए, और फिर जब हया खत्म हो जाती है तो इंसान खुल्लम खुल्ला भी करने लगता है। अच्छा, इतने सारी बुराइयों में से अल्लाह ने फहशा को नंबर वन भी रखा और फिर उनको बुरा भला भी कहा, क्यों, क्या वजह है? फहशा को इतनी संजीदगी से क्यों लिया गया है? सब बुराइयों की जड़ है, सब मुनकरात इसी बीज से फूटती हैं। वल मुनकर, और मुनकर बुराई, जिसे बुराई कहा गया, जिस तरह के पहले भी बताया गया ना कि हर माशरे के अंदर एक क्या है, मुनकर, अनोखी चीजें, अनयूजुअल, अनहोनी, नापसंदीदा, जो रिकमेंडेड ना हो। वल बगी, और व्यक्ति, जुल्म,